beni arar da bulamazsın. Küçüceksin de yaramazsın, küçüceksin de yaramazsın. Ama şimdi de yanman şimdi, dağlar başı da dolar şimdi.